Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Nakukumpleto lang ang araw kapag ika'y aking natatanaw. At ilang beses na akong dumadalaw sa loob ng bahay niyo'y umaaraw. Lagi-laging may liwanag sa paligid mo. Palagi-lagi rin akong napapaibig mo. You're my pangga, I looking for another. Ikaw lang baby girl ay sapat na. Kahit hindi kita kasama, ikaw ang nasa puso't nasa isip lakas tama. Ana siya, pwede alisa, kiri alisa. Alaka, pwede talia, kiri kawin na. Bakit hindi mo ba makitang heto lang ako? Handang gawin lahat basta ikakasaya mo. Wala, alam mo pa ba? Nung tayo'y mga bata pa, nagtatampisaw sa ulan. Habang ako'y dahan-dahan nahuhulog, sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin na kabiganin na. Di ko mapigilan ang aking nadarama. May chinita girl, may chinita girl. Tanging alaala mo na lamang bang tanging hawak ko. At ang mga matatamis na yakap at talik sa tuwing ika'y kasama ko. Di ko kaya na malimot ang pag-ibig mo. May puwang pabago dyan sa puso mo. Tanggapin mo lang ako, ako'y babalik sa'yo. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dampi ng labi mo ang lagi kong iniintay. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Habang ako ay naglalakad, nakatingin sa malayo, hindi ko kagad na malayan. Nandyan ka pala, tayong dalawa'y nagkabunggo. Napakaganda mo naman, lakas makaakit. Para kang anghel na umaawit sa langit. Aabutin kita kahit maraming balakid. Kasi mahalaga ika'y mapasakin. Kahit anong lalim, aking sisisirin. Di na mabibitin pa sa aking gagawin. Tantay ka muna sa akin din, sulitin natin nanggapin yung mga problema itapin. Pwede pa, huwag na muna nating pag-usapan. Hintayin na lang kinabukasan. Huwag ngayon, baka di ko kayanin. Okay, sarap isipin sana na makapiling kang muli. Ngunit ito'y isang laro lang at puso ko'y nahati. Tigilan mong sarili mong mahulog sa katulad ko. Please, wag ako'y panalang. Dito lang kung sakali. You wanna be with somebody. You wanna be with somebody. Binibining kay ganda, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano ang maging reyna. Para na sa mga alamat. Alam ko na di patas ang mundo para sa ating dalawa. Hahayaan mo na lang ba kung mahulog? Oh, bini-bini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dampi ng labi mo ang lagi kong inintay. Pwede bang dito ka lang? Dito ka lang sa may tabi ko. Gusto ko lang na malaman mo na may pagtingin ako sa'yo. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Wala ka lang, tawid agad man ang pagitan nating dalawa, di yun magkakahadlang kahit malayo. Ibigay mo na yan, huwag ka nang pa-choosy. Sigurado di ka sa'kin magsisisi. Wala talaga akong masabi sa ubog ng katawan mong malamaling. Ikaw lang ang gusto ko, nararamdaman ko sa'yo'y totoo. Hindi nagloloko, ikaw talaga. Di tulad sa iba, di ako nagloloko. Na tulad ng iba, iba. Mamili ka ng tao na sasaktan mo. Yung kaya niyang mag-ipaglaro. At kung hinahanap mong lalaki, uunawa sa'yo. Pasensya na, hindi yun ako. Baby, gusto kitang kasama. Gusto kang makilala. Baby, gusto ko pag tumawag. Lalong nagkagana. She dance like Shakira, smoke like Khalifa. Di ko mapigilan ng mga mata ko sa kanya magmula pa kanina. Kaya mahal, kumapit ka lang. Sobrang saya dahil nandito ka na. Kahit mamaya lang ay aalis ka na rin agad. Kung ayaw mo na, kinukulit kita. Hindi na maulit to, baby, pasensya na. Hindi ba pwedeng totohanin natin ang lahat? Pag nakita, masaya na. Ay nako, bakit di kita makuha? Lagi ako nandito, nagbibigay motibo para mapansin mo rin ako at mahalin mo. Alam mo, kahit ganyan ka, ay mahal pa rin kita. Mahal pa rin kita. Alam mo, kahit ganyan ka, ay wala na lang iba. Sa'yo, sa'yo lang ang pag-ibig ko, di maglalaho. Layo ka man, mahal, lagi mong tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid agad man ang pagitan. Nating dalawa, di yun magkakahadlang. Kahit malayo ka man. Huwag mo sanang i- napapagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman makasigurado. Matagal na panahon na kitang balak tanungin. May pag-asa ba ko, bakit di pasagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Ang amo ng iyong mukha sa first look, nung una kitang makita sa Facebook. Kakaiba pa ang iyong pangalan, para bang ang hirap mong hawakan. Wala na nga kung ibang hahangarin, laking pasasalamat na ikay sa'king dumating. At hindi ka babaliwalain, makasama lang kita, yun lang ang aking hiling. Cause ilang araw ka nang hindi dumadalaw, alam mo bang hinahanap kita araw-araw. Gabi-gabi ako hindi mabakali, inaalala ko ang mga bawat sandali. At dahan-dahan ang mahulog, hindi ko na malayan. Ikaw pala, ikaw na nga ang matagal ko nang hinihintay. Ang tanging larawan mo na lamang ba? Ang tanging hawak-hawak ko. At kahit anong gawin, limutin ka. Hindi mali sa isip ko, kasi di ko na matiis love. Dahan-dahan kitang namimiss love. Ilang beses man nilang aliwin, ikaw at ikaw pa rin ang gusto kong kinikiss love. I don't know what to do, or even I'm gonna say. Cause every time na nariyan ka, ako'y napapraning. Di na makagalaw sa kinatatayuan. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil. Huwag mo sanang iisipin, napapagod na ko. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman makasigurado. Tala'y nakikita ko sa iyong mga mata. Tala, tala, tala. Ningning ng iyong mga mata'y nahanap ko sa mga tala. Ito na naman hindi mapagkali, iniisip ka tuwing gabi. Naalala mga bawat sandali, nandito ka sa aking tabi. Walang problema kahit sobrang traffic sa kalye, basta't ikaw alam at rasan puro abante. Kahit san man ang biyahe, umulan man ang grabe, nandyan ako lagi, ano man ang mangyari. Pinay, sobrang fine. Ganda niya'y undefined. Parang may mga bagay na pumipigil sa'yo. Kitang-kita ko kahit nakatingin sa'yo sa malayo. Matagal na kita sinusundan, tinititigan at hindi maiwasan. Hindi kita kailangan kumpara, kasi ikaw lang baby at wala nang iba. Gusto ko lang naman ang lambing mo. Di na ko galit, talika na dito. You're the best girl I've ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Ivana, nararamdaman, Ivana. huwag kang mawawala. Di hayaan na ikay rumampa. Come ride with me when you are free. Call me when it's free. You don't have to tell nobody that you're coming home with me. Huwag mong pansinin ang mga tumitingin sa ating dalawa. Baby, I want you back right now. Baby, I want you back right now. Yeah, the way you love, can you teach me how? Lalambingin ka taalagaan. Ikaw lang ang tatabihan sa higaan. Tila ko ay nakalutang sa langit. Unit na lulu sa iyong mga ngiti. At kung hanggang dito lang talaga tayo, hindi pababayaan ang daang tinahak na kapiligan. At kung umabot tayo hanggang dulo, kapit lang na mahigpita, abutin natin ang mga dala. She makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matikna. Parang pinanaka ni Cupido sa pool na sa pool ka. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ayoko nang itigil to. Araw-araw kitang aalagaan. Laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Can I be honest? Pagising sa umaga di mo lang alam, ikaw yung tanging nasa isip. Hayaan kita sa paraan, ako lang ang nakakaalam. Dagdag pa dyan ang ngiti niya pag tinignan ka pa niya. Sure na finish ka. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Parang niningbi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Roses ka ba? Kasi sa spaceship, isasakay kita. Parang niningbi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Roses ka ba? Kasi sa spaceship, isasakay kita. Ang ganda ng aking umaga. Kasi may espesyal na nakilala. Na nagbigay ng kulay at hiwaga. Ang simula ng bagong kapangata. Ikaw lang ang lalaking lalaki. sa pagtulog at sa'king panaginip. Mahal kita, ano man ang ganilang sabihin, sa'yo lamang iaalay ang tunay ko na pag-ibig. That chick, so the best, she's so sexy. And I asked her what's her name, she said Lexi. Nag-usap kami sandali, she wanna love me. She wanna love me. Di ko mapigilan na lingunin. Chick na malupet ay katuwan na parang gusto kong sumama sa kanya kahit na di ko kilala. Dito tayo sa dilim, yung walang may kita. Buksan mo ng palihim, meron niyang sorpresa. Pagkasana maanin, di ako pideya. Habang walang nakatingin, samantalahin natin ang gabi. Sa'yo lang naman nakaganto, nabuo yung durog na puso ko. Lahat pinago mo, lahat ng sakin, oh baby. Neneng B, ako ang iyong boy pick up. Can I see you? Anong oras ba ang meet up? Uling ka ba? Kasi kanina sa'kin nagbabaga ka. Spaceship, isasakay kita. Lahat ng kailangan naging dala-dala. Safe ka pag kasama, huwag ka magtaka. Hindi ka magdududa, walang baka-baka. Parang binibi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship, isasakay kita. Parang binibi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship, isasakay kita. Parang neneng B ang ganyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship, isasakay kita. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, ngiti mo sapat, masaya na ako. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, dalhin kita sa paraiso. Alas limang oras na akong nag-aantay sa'yo. Nag-aabang ako sa labas ng bahay niyo. Kaya sa pagtayo ko sa umaga ay hanap ko na. Ngiti mo na nagpasaya kakaiba. Nagbago ng lahat-lahat, salamat at natagpuan kita. Kanina pa kita tinitignan. Kanina pa kasi ko nang gigigil dyan. Kanina ko pa kasi iniisip na di ako hindi ka titignan. Huwag mo na lang sana isipin na katulad ako nila. Ang gusto ko lang naman talaga sa'yo ay mahalin ka, baby. Nadarang na naman sa'yong apoy. Bakit palagihin na kita magkasama sa habang buhay? Pero alam ko naman kasalanan ko.

kanyangin mahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapagali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayong magpabaga pag nanalamig. O magdamag na gasinde buong gabi. Sarap kasi ng tama kahit na mali. Meron akong tinatago, di ko lang maamin. Pagdating kasi sa'yo ako'y mahiyain. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, darating ako sobrang lakas mo kasi sa'kin. Tell me if you want me, baby boy. Sabihin mo baga pwede ka na mapasakin. Kung gusto mo sabihin mo, baby, pauwi na ako. Tell me if you want me, baby. Tell me baby, if you want me, if you want me, if you want me, baby. I just want your body, baby. Lika na, di na ko galit, baby. Uwi ka na. Hinihintay kita dito kanina pa. I just want your body, na na. Ikaw na ang pinaka guwapo na binata sa aking mata. Ikaw na ang pinaka maganda na talaga sa aking mata. Don't think I'm fitting at this party. Everyone got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. And you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nobody gonna love me better. I'ma stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I'ma stick with you. I like me better when I like me better when I'm with you. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time. Could two more call a referee? Cause I just need one more shot. Forgiveness. Thank you, next. Thank you, next. Thank you. I'm so freaking grateful for my thank you, next. Thank you, next. Thank you. You make it better like that. Like we made it. Look how far we've come, baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. I'll be over it then. You told me time and again, but you're late. I wait around and then I went through the door and I can't take anymore. It's not you. You let me down again. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Why do you build me up, buttercup baby, just to let me down? miss me around. And words of all, you never go, baby, when you say you will, but I will be still. You're still the one. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. You are my toy, but I could be the girl you adore if you just let me know. Although you're untrue, I'm attracted to you all the more. Why do I need you so? They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Why do you build me up, buttercup baby, just to let me down and mess me around? And then words of all, never call baby when you say you will. Why do you feel me? Looks like we made it. Why did baby just to let me down? Look how far we've come, ask me my baby. Why is it more? I took the long way. Never call baby when you say you will. You're still the one. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Yes, I will mean it all. Sandal mo sana ang ulo mo sa unan. Katawan mo ay aking kukumutan. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Hawak kamay, pikit mata, sumasabay sa musika. Of you, I want to be your lady. But like a dream come true, to wanna be with you. Three, girl, it's plain to see that you're the only one for me. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. So much. Nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. 1, 2, 3. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Na mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Thank you.

kaya't humili ako kay Bathala. Sana ay hindi na siya luluha pa. Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti at luha sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasaya. Ingatan mo siya, pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysay ang pagmamahal. Naghaydagal ko rin binubuo. Naghaydagal ko rin sa bawa saglit. Nandang masaktan ng lahat. Nandito pa rin ako. Kailan kaya muling magkakatawa? Di ko alam, di ko alam. Ingatan mo siya, pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysay ang pagmamahal. Naghaydagal ko rin binuo. Naghaydagal ko rin dead sad eyes. Don't be discouraged, oh I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all. The darkness inside you can make you feel so small. Smile, then don't be unhappy. Can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you've taken all you can bear, just call me up, 'cause I will always be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. Don't be afraid to let them show your true colors. True colors. And I see your true color shining through. I see your true colors. And that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. Beautiful, like like a rainbow. Oh, like a rainbow. Who can't remember when I last saw you laughing? This world makes you crazy, and you take it all you can bear. Just call me up, 'cause I will always be there. And I see your true color shining through. I see your true colors. That's why I love you. Be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful, like a rainbow, like a lose my mind, waking when the sun's down, riding all these heights, waiting for the girl down. Walk the streets with me, doing this and leave. It's glad that I can breathe, yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. There is one thing that I need from you. Can you come true? Miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na muli tayong magsasama. Pangako na di ka na maghihintay, hindi ka na malulungkot. Pauwi na ako, pauwi na, baby, pauwi na ako. Miss na kita. Di ka na malulungkot. Pauwi na ako, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na muli tayong magsasama. Pangako na di ka na maghihintay. Di na, di ka na malulungkot. Pauwi na ako. Do you ever think about me? Do you ever cry yourself to sleep in the middle of the night when you awake? Are you calling out for me? Do you ever reminisce? I can't believe I'm acting like this, but you know it's crazy. I was still can feel your kiss. It's been 6 months, 8 days, 12 hours since you went away. I miss you so much and I don't know what to say. I should be over you, I should know better, but it's just not the case. It's been 6 months, 8 days, 12 hours. Do you ever ask about me? Do your friends still tell you what to do? Every time the phone rings, do you wish it was me calling you? Do you still feel the same? Or has I put out the flame? Baby, I miss you. Is everything okay? It's hard enough just missing the time when I can't seem to get you off my mind. And where is the good in goodbye? Tell me why. Tell me and I don't know what to say. I should be over you, I should know better, but it's just not the case. It's been 6 months, 8 days, 12 hours. 6 months, 8 days, 12 hours. 6 months, 8 days, 12 hours. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not really sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. This box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. Very soon I'm hoping that I can marry a daughter, make her my wife. Want her to be the only girl that I love for the rest of my life. Give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry a princess, make her my queen, to be the most beautiful bride I've ever seen. Can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry a daughter. Been here every step since the day that we met. I'm scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about ever treating her bad. I've got most of my vows done so far. Bring on the better or worse, and tell